بر سر امت اسلامی وتی سایہ دور جاتا و پیش از آئی سال 1437 ہجری قمری آخری برج آخری ماہ دوازدہمین ماہ ماہ ذی حجۃ الحرام وچ آئیا پیش یازدہمین ماہ ہجری قمری سال گزشتہ ماہ ذی قعدۃ الحرام گزشتہ ہفتہ مروچی من نسبت به ماه حرام که چیه نه وقتی هست که بیان بکنو و نه نیازی ها با توجه به توضیح هایی که در این زمینه مکرر برای شما بیان بکنو. ماه حرام چیه؟ این ماهانی تعظیم برای آنی حرمت یعنی احترام فلانی شخص با حرمتی یعنی شخص با عزتی شخص با عظمتی شخص عظیمی این ماه هم اسلام تقویم تها چار ماه حرام هم پیغمبر علیہ السلام فرمانتا سلاس متوالیات چیئے ماہاں با حرمتیں سی پشت سر ہم قرار داری ماہ یازدہمین ماہ تقویم اسلامی و دوازدہمین و بلا فاصلہ سال بعد آغازین ماہ محرم ذی قعدہ ذی حجہ محرم ای با حرمت ما یکی تنها جدای سرسند و آی رجب فرمانی و معرفی فرمانتا بخاطر اشی که کافران کوک و ست کو ماهانی باریا و تی تب مطابقا گوشتی یہ ماهی رندی حرامی که میں جنگ انگی حرام نہیں چی حرام نہیں فلانی حرام اسلام آگو نا شارع صاحب شریعت و بیان کننده شرع مطهره محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چارمی کہ فردی ماہی جدائیں چکے رنبا چارانگا رجب مزر ہیں ہمار رجبی کے دز و رہزن و ٹیکانی و ظالم و کافرانی گروہن تو کف ہما قبیلے دزدانی کے آسکین خطرناکین دزدان نام مزر ہے اما مزر ہم چا آماہ بی احترامیہ ترسی اگر جنگ ہے آماہ جنگ نہ کرنا اگر دوزیش کرنے گی کہ شدا بدا گرفتار ہیں کاروانان نہ پولا یہ ماہ رجب ماہ ہے پدا فرمانی اللتی بین جمادے ہما ماہ رجبی کے درمیان دو ماہ جمادی دو جمادی کے نامش جمادی ہیں کہ جمادی الاول ہیں کہ جمادی الثانی ہیں یہ دوئے ماہ آئی پی یعنی مگی ہیں ابتدایا فدا ہمی ماہ ہیں و آدھی ماہ آئی شعبان ہیں بین جمادے یعنی جمادیین و شعبان ہیں یہ مہانی حرمت و عزت چی ہیں شین کے بندے کے در تمام ماهای سال الله بندگی کتا بندگی که آئی ای ماهانی تا گشته کوشش بکن به خدای اطاعتا به خدای بندگی کنگا الله فرمان برداری راحت رکا آئی ثابت قدم تر آئی فعال تر بی اما بیمی که حدیث شریف دا آیا تا حدیث آیا تا جمعیہ ہر ہفتے تو کا اللہ پاک برائے نماز جمعہ خصوصیت دیتا نمبر چیزی دیگر البتہ درود شریف ہے کثرت زیاد وانگ جمعہ شفا و جمعہ روچا یہ تاکید ہم واضح روات ہیں یہ شفا روچا جمعہ شفا جمعہ روچا من سرا درود تھا وانتن کنی بانی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دیکھ کاری کی شریعت آنا گوشتا باوشی ما ادگی شفان تحجد نکتا بلحجد جمعی شفے بعد یہ آئیدہ درکا چارکا تحجد کنے یہ بدعتی موتی آبی کنے ما دیگی روچا روچا کنے فیلن نداری مروچی باندہ جمعی نیت کنے روچا داری یہ بدعتی شریعت آنا گوشتا بلے گی ایک شخصی مثلا ہمیشہ عادتیں ہر ماہ سیزدہوں یہ ماہ سیزدہوں کے لیے مارے نوکی حساب ہوتا ہمیں سوپی نوکی حساب ہوتا تو جو سکا مروچی گجری برج چند تمہیں درست یاد ہے برج چند ہے مروچی ان مرائکن کے منظر کو نہیں مولا بخش تو در گئے سنتو میں سیزدہوں کر گئے باندھا تم وہ باندھا اس سے بھی سیزدہوں میں دہوں آران پتا پوشتا وہ نہ رہو ہشتا آتا نہ رہو دہوں کدی بھتا آشورا کدی بھتا پہری آزدہوں بھتا روزی آزدہوں بھتا مروچی دو آزدہوں اس سے بھی سیزدہوں میں ہر ماہ سیزدہوم ہر ماہ چاردہوم ہر ماہ پانزدہوم شن نام در ہر ماہ نہ تنہا محرم شن نام ایام بیز اسپیتر روچان لاتی اشتر اکنو لازم اللہ بشک چون شفان شن روشن آیا وفیشہ شن روشن ایام بیز گربو اشتر لیالی بیز نے شب کے ماہ کانی بعد روشن آیا ورمہوشن کہ ایام بیز بگشن کے لیالی بیز نا اس پیتین روشنی شپا یہ غلط ہے آدم علیہ السلام دنیا یاد کیا کر رہے یا اللہ وہ جنت ادھر آتا ہوں جنت جنتی رہیں گی میں نے بوتا ہے یہ پہم بوتا ہوں اور یہ تعلیم ادھے پرورش تو پرورش یابتا آخر آن جو سیاہ بھی ظاہر کے سیاہ بھی دلان سیاہ بھی اگر وہ تم محاضر میں بھی تو لوٹے اس فیتر بے ہمارا رنگ حاصل بکنے یہ روچان سینا روچل شب بھی لیتے لولا ماہ پانزہ ہیں شہر چاردہ ہیں شہر چیزہ ہیں شہر بل تو روچل بھی تی علاج اس فیتر بھو گے ہمشی تی رنگ سیاہ مشکی برگر دی دوبارہ اس فیتر بھی نورانی بھی آدم علیہ السلام روچل داشتاں اس فیتر شن نام ایام بیز واللہ اعلم معلوم بھی کہ روچان روچل انسان دل اسپیتی جو کا نورانی کنگ تو کا ہم سانا دخالتی ہا انو ما تبلیغی جماعتیان مرید ہیں انو کئی روچک داری چھ باندات کو دائی سہر روچک کئی روچک داری آشاء اللہ آیاں درس برد نہ کریں کچھ کو رب کا ارادہ ہے کھا مرانا تبلیغی آخری میں نہ سمجھے بھی چاہ رہے کچھ کو رہا ارادہ درست ہے نا ارادہ درست ہے بابا الحمدللہ اب تھے جو کا تو شمبے پر شمبے ماہ تو کا عیسی روزہ نو پہمی قادر مثلا امثال مندا کہ گشتگش کہ اگر ایک شخص مثلا ہر ماہ عیسی روزہ ایام بیز روچک داری ہمیں روچن چکا یا روچی جمعہ کا فرمانے دو روچن بھی بل اسی کے ملا تشبیح ہیتو بیت کن کہ باندھا جمعہ نمہ روچک بھول پر شمبہ روچک نبی حلق پر شمبہ روچک فضیلت کی حتی حدیث دو کا جمعہ بارا نیا تھا دو شمبہ روچک دارے فضیلت کی حتی جمعہ نیا تھا شریعت ہر کاری حکمتی ہے و مسلمان غلام ہے کیے غلام ہے شریعت ہے. بلند شو بنشین شریعت مقابلہ مسلمان برہم چل پادا اللہ پادا نیند نیند کر جا چوات انسان ہچ ابتکار عملی چوتی جانب نے حرکت چوات عرب کان شیچی ہیں بدعات ہیں مبتدے حدیث آیاتا نہ روچت قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ فرض قبول ہے نہ نفلی قبول ہے فرش ہے کم مکی نامی رسوائی کلمی بلعشی عیب سکباز ہیں مبتدے بدعت گزار وطا باگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساوی قرار گا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک کفری کلمہ ایک تصور مکن پیغمبر کے ایک ابو شک شما یہ کار کنی اشیاء مکنی اور من ہے ہم چکے شونا چون اشیاء نعوذ باللہ بتا ایک پیغمبر قرار دا اشی خرابی ایت ہو اشی دین سیاہ ہیں دین ہی پوری انہیں صاحب بدعت ہے کہ بدعت ہے بکن زمان یہ فرصتا تقریباً 30 دقیقہ ہے من کوشش کروں کہ 12 5 دقیقہ زودتر تمام کروں ہر کیا نزدیک جمعہ نماز آ گئی میں علت کے نہیں آئی وشتہ یہ فلانی یا کہ من چوک کے بھی نہیں بشی کیا کہ وشتہ لہتے فرہنگیا کہ فلانی ہر وقت نماز جمعہ نماز تھی میں چلتے ہیں ہر وقت فلانی ہوا تھی ایک اور دیر داری من کوئی شکل فرہنگی بھی تھا تو اسے دنیا اشار بھی فرہنگ تر گر ہمسان جو رہی تو بتا جاتا دقیقہ یہ رد نہ کرنا دو دقیقہ پانچ دقیقہ مشان فلان ٹیم نماز ٹیم ہے سیتا یہ چشم خوشی مسامحت ضرور بھی ویسی چوہانا ہے کہ نماز اگر 12 تعین ہے اگر 12 ربوانہ بھی یا روچی 12 نہیں نماز ظہر ہے قضائیں نا یہ برای نظم ہے و برای رعایت زمان بندی زمستان ہے کو زمستان پیش و پائیز ہے کو گرما کے گرما کا نماز باز دیت کو تروانہ بھی بھی ہنو کہ 11 روب زہر وقت داخل ہیں 12 سیر روب یہ وقت فصل ہے ہوا فضا بس سے سیر روب تاخیر برا نماز جمعہ مگو یہ شانہ مگو پرہنگی مگو بی پرہنگیاں چو گشتا اصل دشمن مگو تی پتہ ہم شانہ شیعہ بھائی کش دہنی کتا گو حبری ابن تاب داتا گا تو میں پہ ہمیں تو چوکی ہے اصلا ما ایک سالی جامع محسن قدیمہ ما دیکھ خوب مسئلہ بیان روچی وقت آنگے اگر ہمیں گرون گرون ریاست دا ما فرمائے صندوق بجنے گرہا صندوق پیشنہات انتقال کاغذ شن کو اعلان کو مبوہ یہ صندوق جتے گا پہمی حبرا شما ہر کسی جمعہ نماز السلام پر رہے نگا رہا اندو آز لوٹی ہم بنیگی سی کہ میں کسی را آز نہ کنو تیم سران چو زور نماز یعنی نماز شروع کنے رندہ گر کسی ہو بہا نندہ مواز کنو یا نا ہمیں پہن شما راضی ہے اگر 10 دقیقہ 20 دقیقہ تاخیر ہوئی مواز کنو من دستگاہ اوتوماتیکی ونو ہن چکا ہمارا ٹیم بو 12 چکا گبکا چی بکن تو فیوز بپرینی من بسیار 4 واضح سیر نو انو مطالعہ میں چی نگو چون بھی مطالعہ حضرت عمر فاروق ہے شہادت شروع بکنو بیانا حضرت عثمان ہے مختصر دوسری کتا نہیں من دعا کنو گئے اللہ من یہ سید شہیدانی شہادت مختصر مفید یہ نقطہ ہے پھر برای من و منی مقتدیاں مفید میں بیان کرنے گئے مختصر ای وقت تا توفید کنے فراموش و مبا نا دیگر آمد جنن تو دو چند تو در رہا والا اگر بزانی کہ ما اس شخصان اگر حرمت کنی ہم آدگاہ ہم بزانا شانی احترام میں مغز ذرہ ذرہ تارموی تو کا موجود ہیں بل ہر کسا یک فقہ ہے یک دوستی چو علماء شیعہ یا من اگواشی بری اسی میں یک ماشین کی سوارت ہوں یکی اتی نواری ہے کو دیر ہی حبری شی منزان کو دیر ہی حبری یہ حبری کہ ہم تو ایسا کہ دیر ہی منصفین شیعہ یا عالم شیعہ یعنی خدا تعالی مارا آنا درست ہدایت کا وشتی ماشین تا ہم مسافرت ہوں ای نظر ہاں کہ من ستوری نہیں ہوں ہمیں تھی نوار روشنہ کشی یہ جائے تو رستے ہمیں محرم میں بیانا تو ہوا کہ کسانی کے وہ تھی مراسمہ محرم ہے بآسورتا آشورا و تاسورا ادا کرنا انہیں فیق ہم کشی آنی دیانت ہمی پہ معنی فرمائی. افسوس کہ میں دیانت ہوں, میں فقہ مارا میں لی چو. اگر میں فقہ اس تو سکت ہے کہ اگر جائز ہوتی ہیں یہ روچا حضرت امام حسین شہیدان کربلا سینہ زنی کے نگے ما بجائز دستانی سینہ زنیا ما کو کار تو چاکو ہم کی سینہ کے دیتا لیتا و یقینی سی چیزی سی انتہا مسلمان کے ساتھ کو ما مبتدے نہیں دین گوشی ادا ادا چمانو ببند بندگ روچی ادا چمانو پچ کہاں چمان پچ بکاں. مسلمان در تمام اوامر و نواہی ہمائی کا ایتابع دین بھی دین آئی کا آدھو العمل کا تاسوراو آسوراو چما دہروچا تدارو کا تا ہنو انگا بار فارغ ہیں یا ہستی بازی مراسم او کی فکر تو کا آئی باید ہنچو عمل بکاں. آئی فت ہمشی گوشی او کی دیانت ہمشی گوشی او کی تفکر مذہبی او یہ وعدہ رکھیں و من تو نکنے ایدولا باید مکنی پسی کہ میں مذہب شی اجازہ نہ دیں ما برای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکنے, برای حضرت ابو بکر نکنے, برای حضرت عمر نکنے, برای حضرت عثمانی نکنے, برای حضرت حسین, برای حسین جان ہم نکنے, برای اسلام باغ ای دستی گل ریحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین جگر گوشے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بعض رواتہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شکر ریحان و گلا گلاب گلاب بوئے چھتا ہم خور دیا حضرت حسن و حضرت حسین واجہ چھو گل ماشا زوری گل بوچنے واجہ ہوتی نماسگانا گوہر قیمتی با عرضشی بوئے چھے و فرماتی ہما ریحان اتایا شاہ ای دنیا تا ہم دو ریحان ملی دو گلے یا ریحان گلے یا سزا اللهم انی احبهما اے اللہ منا ای ہر دو دوستا فاحبهما واحب من احبهما اے اللہ توہاں شان دوست بدار حضرت حسنا اے برات حضرت حسینہ رضی اللہ عنہما واحب من احبهما و ہر کسی کی اشانت درست بداری گاہی مشی مانا تفصیلی مانا کنو یہ پیمان کہ ہر کسی کی اشانہ مطابق تی حکمہ درست بداری ہم آپ امسن درست بدار تیشن درست بدار حسنین حسنین رضی اللہ تعالی عنہما آنی برات و گوہران شاہ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی چما شما و پیشگینان و رندگینا آئی نسل چمردینا دیما رفتا اللہ پاکوت نبی مردین چوک زندگ نشتا مطابق جمہور کولا واجہات سی مردین چوکتا ہے حضرت قاسم واجہ مستری مردین چوکتا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے رسول پاک علیہ السلام کہ حضرت بہمی کنیتا مکنا و صاحب کنیتا مخصوصا یہود مردود کے آیانا یہ توفیق چانی شمیه سببا نیست که واجه وقتی که خطابی کنا مثل مسلمانا بگشن یا رسول الله چکان ای حبر توریا ایمانش نیست که پیغمبر رسالتا کافرتا یهودی مرآیا واجه کنیت نامیه یا ابل قاسم بچ کو احترامانی همین اندازه ہے که چست چستا نوشتش یا محمد صلی الله علیه وسلم و حضرت قاسم نام مبارکا واجه مستری مردین جو که این واجه همین کنیت یعنی ای پدر قاسم دومی بی بی خدیجه رضی اللہ عنہ پاکی زین شکم رسول پاک علیہ السلام فرزند مردی حضرت عبداللہ نبی کریم علیہ السلام او تپیتے نام حضرت واجه پتا نام کن یہ امتحان دیا گلو چی شمال جمعی عبداللہ نمبا گوشتا دیا ہنچی ہور تھوڑتی سوال نمکن جمعی من یاد ہے من جائزات اعلان کو یک سوال ساده ہے من کو انچو مولا تعالی مولوی تکا یا کہ صوفی جامع محمد امیعی ازان انشاءاللہ روچی ہے خود جنہیں کہ میں مثلا پدا ہمی سوال جندہ کنو امام ابو حنیفہ پتنام دست کنو مجبور ہوں دنا ماشما که حنفیه یا نه ماشما سلفیه حنفیه آه و رابع اگر ما ابو حنیفه پتنام بزنه نه اگر نه سلفی وتی امام پتنام هم گوشی مقسمه که هم گوشی گر مقسمه بلا نسبت چند مزیاله بنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مثلا مات نام پت نام حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی ہے چانا گلو چیز مسلمان چو و سومی حضرت ابراہیم نبی کریم علیہ السلام سومی فرزند و آخری فرزند حضرت ابراہیم و جهاب جد امجد سیدنا خلیل الله حضرت ابراهیم بت شکن آزر پت بتانی پت پت که که همه آمدی که گرده پتا بت تراشتی کشی برش بابا بازار بای کنن زن مرد یارن گردن تی بودا چوبتن تی بسنگ دوکا زران که یومش زر رو در دوکا برشتن انبیاء علیه السلام همه فطرت الله پاک آنا معصوم کتا پاک پاکی زی کتا گانی فکر آنی خیال آنی منش آن روش معصوم چگونا فقط انبیاء همه یتقاد دون بله حضرت ابراهیم مات بی بی ماریه قبطیه ابتدا کنیزیا که اسحمه رضی اللہ عنہ پادشاہ حبشیہ برای پیغمبر علیہ السلام حدیہ رہ دا ادا دو گروہا علماء بادو شاہی بیوی بنوان کنیز و سریہ پیغمبر علیہ السلام و اید دیگو شنہ واجہ آزاد فرمائن تا نکاحی کتا و جزو امہات المؤمنین اسے مرد چوک و چنی چوک واضح چاندہ یہ کی سوال ہمشی ہو چن چوک واضح چاند آشاء اللہ تو سندلی سے رنشتے ہیں چی پادا مریض ہے اللہ شفا دا پمام دعا کہ خدا تعالی مرح شفا دا چاری نا کیا مستر مسترین بی بی زینب بی بی ام کلثوم بی بی رقیہ و کسر کسرین بی بی فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن أجمعين. بعضی بشن که واجه دو مرد چوک دگاه بودتا، یکی نام طیب بودتا، یکی نام طاهر بودتا. چوی پنچ مرد چوک بودتا، ولی جمهور رای همشیه نه ای دوی نه ایسا هما حضرت عبدالله چوک که نام لقب هم چوی که ایسا نبوت زمانه حضرت عبدالله به دنیا یهتا ای لقبی طیب پاکیزه پاک بودتا، یک لقبی طاهر پاکیزه پاک و پاکیزه بودتا. اما یکی چوک حضرت عبدالله نام مبارک چوی سی بودتا، اصلی نام عبدالله و ای دو لقب دیگه یکی طیب بودتا یکی طاهر بودتا. اللہ پاکا ای چوی هر سی و هر پنج حردی تا کشتا و قرآن اعلان فرمائے ما کان محمد ابا احد. زرگان فرمانا وقتی که نبی کریم علیہ السلام سر درود وانگ بھی هر حرفی تشدید پرے، یہ تشدیدہ کا مشر میچ کینے ظاہر بکنے محمد محمد کے معشوار حسد نام پیغمبر چوبیلتا نام محمد ہے، محمد پیغمبر نام ہونے محمد محمد محمد کی نام آگئی باغ بطن تلفظ ہر نام یہ ہما عرف مطابق ہما تلفظ مطابق یہ نام مبارک عربی ہے. محمد یعنی ستودے ستودے نام کہ نامش محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امان تو درودا اے نابودا سر ہر جبو یہ سر ہر اسمان کے سر اندر آتا درودوانا گا باکی نابودا لخیر ہر کس بخیل کہیں حدیث آتا ہمارے کہ میں نام اب اس کو درود موانی دنیا بخیل خصیص ترے مردم ریٹ ترے بخیل ترے مسلمان ہمائے کہ محمد کریم علیہ السلام ہے نام اب اس کو تو درود موانی چاہیے بخیل تر دے گا بس نیست دو جا. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین. اشعار شعر یہ پہ من سے مشتا سوت میں پیرو کا شعر حضرت مولانا قاضی عبد الصمد سروازی ہے ستود نام نہ ستود ذات کے نامش محمد عربی. اللهم صل علی محمد و آلہ و صحابہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مردی چوک چه دنیا رفته الله تعالى اعلان فرماید جناب محمد کریم علیه الصلاة والتسلیم شمای تو کا هر چی مردین ها آنی پیت نہیں واجه ایتی مردین چو کر ابتگا دنیا بلا آئی کہیں رسول خدائیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین نبیانی سلسلہ آمد ختم کنو کے مہر و نگین ہیں و ایمان به ختم نبوت به خاتمیت پیغمبری که پیغمبر آباد دیگه پیغمبر نیست. حضرت عیسیٰ ما معتقدی زندگی یه آپ ایشگی پیغمبری بین می نبی یا ترنده و حضرت عیسیٰ علیه السلام 600 تقریبا خرده سال فاصله تا ہشت سال یعنی پیش حضرت عیسیٰ میں دنیا بتا ہے وہ پہلا آسمانہ چس کے نہیں ہوں کہ یہودیاں ملعونا یہ کشے کے ہاتھ رہا گوستان لوگا اللہ پاک پرشتہ رہا دا چس دے وہ تو لوگ سکت پیچ ہوں کو ہما لیڈر کے شیطانانی سرپرست یہودیانی انہیں کہت خدا اللہ ہما دمانت تغییر دا ظاہرہ بشکل حضرت عیسیٰ یہ کہ مردم گوستان دارت عیسیٰ ہمشی بجا بجا کشتے ٹکر ٹکر اس کو بوٹی بوٹی خدا رضا زندہ کشتے ہو میں کہت خدا ہی خبیص ہیں مشنی ہوتی حضرت عیسیٰ کو جائیں بو اللہ پاتا آسمان انو اللہ وارا گا نندگا پادا گا مثل فرشتے ہی نہ ورگ احتیاط ہے نہ آپ ہے نہ نام ہے اگر بی بی ہم اللہ پر ہم تو وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظہور رند و آئی قیام رند حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چ آسمانہ ارگے جلوی فرشتیان یاد قرآن پاکا نبی علیہ السلام نام چند جایا تھا حافظ صاحب تین چو پانچ چار جا چیک ہر جا اللہ تعالیٰ وتن نبیا با ہنچی ناما لقبا نبوت ہے رسالت ہے وای اوصاف حمیدیا نام گرتا امت ادب آموزی کو تھا ادبی یاد داتا نبی ناما کم تر صدا بکری چونکہ عرف انسانی تو کا نام چس چس تک رکھ گی سوی ادبی اللہ تعالیٰ ہر کجا یا ایوہ النبی انا ارسلناک یا ایوہ الرسول طاہا طاہا حضرت نام یاسین یا جدا ہما یا رسول اللہ یا رسین حضرت یاسین بازی بعد ابھی ملوچ بشیدہ نہ ہی اشمار ہوا من والد رحمت اللہ علیہ ہمیشہ من شروع کو یاسین وانا ہے اسے یاسین بحرمت یاسین یاسین بکرامت یاسین یاسین بشرافت یاسین ہمیں القاب بیان کرتا ہم نے اسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میں نے سمجھتگا یہ رچی بلو کی یا مسلمانی بلو کی دانائی میں نے یاد تھا اسی منگو تو بی بی قرآن وانا ہے اسے ہو حضرت یاسین وانو حضرت یاسین وانو چا ادب انداز جی میں رچی مولا ہم بھی ادب بسرنا میں ڈولے جس جس واجہ نام مبارک گر مرشی پیت منتظر ہے کہ منہ واجہ ہے کہ اور کئی واضح ہے باقی بات آگے وقت پیغمبر نامہ واضح ورنہ کا حضرت ورنہ کا تر حضرت ورکا مات حضرت ورکا اسلام ادب تعلیم دیتا ہے عزیز صاحب پت ادب مات ادب مسترین ادب کسترین سر شفقات دست کش رفت رحمت احسان محبت اسلام ہمی چیزان نام اسلام خشونت نام نہیں فحاشی نام نہیں قتل و کشتن و غارت نام نہیں اگر حضرت عمر فاروق ذوالحج آخران ضربہ وارتا کو محرم یکما شہید کنک بتا یہ بے ادبان کتا کیا بتا جو تمہارے قاتل کہیں کاشان مجوسی کافر نام یہ باہر نہ بتا ابو لولو لولو کے پیدا لولو کے مار پیدا گئے ابو لولو کافی نام ہی نصیب نے بھی تخاق برسا صحابی فرمانی میں پشت سر تو حضرت عمر صوب نماز دیما روانہ مسجد النبی علیہ السلام مردمانی صفانی راسکنان کو یا برک گشتاد ہمین چو میں احساس کو تکبیری گوشت تکبیر تحریم اللہ اکبر نماز فجر یا برا قرآت میں منتظر ہوتے ہیں ماں کے نزدیک تھے ماں اس کو واضح ہو سکے کہ اکلنی الکلب منا کچھ کوا یا قتلنی الکلب منا کچھ کو کشت بل دورینا که دورتا آوازش نشکو حرام بدو الگ دا سبحان الله سبحان الله ین حضرت عمر شموشتر قرآت نمانه گی بس کو لقمه شده آجا اشاره کم حضرت عبدالرحمن ابن عوف احد عشرة المبشرين بالجنة في سبو النماز مانه آم ملعون کافر مجوسی لعنت الله علیه و علی محبیه در آیان بود دو سر شمشیر گونه تید دو سر مانش نک ادا دوی پرا نه یکی دسته که نیمی پرا یک سری دیمی نیمی پرا دوی نیمی رانی جا پسکای جا سیزده صحابی دیگه همین نماز استفان تو کشیا این ملعون هم اجرو بودا چنای هم تعداد شهید بودا و آخرات صحابی یاوتی پتو زمستان دور دا سراک من همه کشی بل گرگ بی بی ایده که پتو چیرا من تاره چاہتی نو من گیت تگو من ارباب و آقا درست جو سپرس کنه که من که من فرماتا که من شریکیم فنا مطا همچه که دنیا مروشی انتحاری حرکاتا تا کنه که بی هم دمانا سلین قار کن تو قرص سیانور واو تا خود کشی کن یا متوت کشی این ملعونا و تا وقت کشت خود کشی که همون حضرت عمر فرزند عبید الله ابن عمر اگو هم من دیگه بری چی غلامانی تخمه چه مدینه گجم گشتی یه تیدادی کشت سوانی چوکه دیگه اگر چی کار درست نه محاکمه کن حضرت عثمان و این صحابه اگو جد تو تی وقتا نبوتا تو خلیفه نبوتا حضرت عمر همشه خلیفه بوتا آب شهید بو و تی زمه همشه یہ کارتاو مکن تو ادھا بدنام در مکن کہ پیت زی کشک بودتا مروچی بکشن چوک تو کشت حضرت عثمان فرمائن کہ من چوب و فارم در افرادی کشک بودتا کہ تن چمی کافران چوکا ہمیں مقاتل خبیص چوکی و اجا چوتی ذرہ جیبے گا انی خنبہ پر بودا چاہ اسلام فارم ہو چاہ فقط ہمیں یکی شهید محراب سیدنا عمر کافری هم کشته ایدی که جستش کو برا علاجش و جست کو بین قاتل کن وشتش که حاز العلج شانش گوه علج جمع علوج بیگانه این غلام هایی که یارتگا مرزوان داشتگا کافری چه خوشحالیت تکبیری باشت الله اکبر الحمدللہ کہ منی قتل مسلمان گرفتار نبی اللہ تعالی عذابا کہ منی کو شگا مسلمان گرفتار نبی یہ وقت کافری و اسی ہمیشہ نہیں کہ من دو سے روز پیشی آتا تظلمی بودتا یہ شکایتی بودتا یہ کہ منی اما واجقار من روزانہ خرجی کتر کتا کار بکنو تو ازاد وقت برو من این چوب بده ماه توکا یا روش توکا من تخفیف حکم داد در من تایشی ها خیر فیصله کتر با بل خیره گو که بکن انسان خیرین کار گو که بکن خیره انسان گو مایی بکن که یک ذره شعوری ها انسانیتی ها دوگین تی ها کافرین و عقیده آیه اعتقاد کفر و شرک آیه چه آیه زهره پلیتر سلدره شیه چه احسانی قدر شیه سان قدر تمام احسان اذا هن شهادتان نوعیت فرق کن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاتلا زهره ادعا کو ما مسلمان منافقان یک پارچی یا منافق و فاجرانی محدثین مؤرخان نوشته الفجار جمع فاجر جمع منافق و فاسق لفظ هم قلیستری نه گاهی کافر هم گوشن فاجر گاهی مسلمانی که گندگی چه حد بگوسته آیی هم گوشن فاجر قرآن و آنگه حالتا حضرت عثمان شهید خونا قرآن سراره همه قرآن چی ویدی ایره همی شورویه آزاد شده این استقلال یافته این ملک انتها پاکستان عالم رفته که تنگ شماتی هم در شیشه که تو که یه ره آئی فوٹو کاپی گفتا درا ایرن آئی دست ملگی تو سیدھا قبیل زیادہ مری جی شیشک تو کائر ہے میں امرہ یہ وقت ہے ہر چیز چمکا لگتن گرے ہوگا سبحان عجیب ہے کہ حضرت عثمان خونانی قطرہ ہنچی آیت اسرا نوشتک ریتگن کی آیت وقت ہمی دعوت ادا کہ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا سورہ بقرہ آخرہ کی آیت میں فَسَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ صحابہ بطور الگو ہدایت پیش کر یہ آیت ہے کہ معیار ہدایت پیغمبر اصحابہ فقد اهتدوا ہر کسی اے اصحاب رسول شمیں راہ رفتار کو ای ہدایت سریں ہر کسی چشمیں راہ اصحاب کو تچگلیں برا آنیا نا خدا وقت بس سے انتقام دے گا یعنی ادا یہ معنی ہم آکتن کریں کہ حضرت عثمان کسو کے یہ خطابیں بخشن خون ہمیں آج سرا فسکتی کہ ہم اللہ سرا رہتا گا یعنی یہ خوشفالی ہے بلا فی حضرت عثمان کہ اے عثمان یہ تی قاتلہ یہ آتا قیامتا دنیا تا نشانے کہ تی دشمنانی انتقام اچھے تی دشمنان تی خون بے گناہ انتقام گرگا تی رب وقت کفایت کا برا تو بس مدعی اسلامتا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما قاتل کہہ رہا صحابے چکانتا بازی اصحاب چکانتا عمر بن سعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکی چک یہ ناپاک ہیں عمر حر شمر یزید علیہم ما علیہم من اللہ سبحانہ وتعالی امام سیوطی فرمانی تاریخ خلفاء تائی واقع دردناک بیان کا شیخ لعن اللہ قاتل حسین و یزید معه اللہ تعالی حضرت حسین قاتل ہم لعنت بکا و یزید کو ہم قاتل گرچہ یزید و دمشق نشتے گا رسوا آئی ہم خدا لعنت کریں گو ہم سامو ادام متاسفانہ اہل سنت کو تایا دکھا یزید مستحق لعنت نہیں قرآن لعنت رہ جاتا ہے یزید سرا اگر یزید حضرت حسین قاتل نہیں گرا بلے کئی گوشی کہ حضرت حسین قاتل یزید نہیں یزید پلید نہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہے فارسی زبان ہے مکتوبات شریف یہ رہیں گے چاہیے حضرت معاویہ فضائلہ بیان کا آئی عذران بیان کا پیغمبر صحابی اما یزید پلید الصحابہ نیست یہ کتاب الفاظ ہم کاری کہ آن بدبخت کردہ اس ہیچ کافر فرنگ نکنل یہ ہم بظاہرہ کہے مسلمان سیوطی رحمت اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ الخلفاء کہ اولا ظاہرہ یزیدہ تظاہر بن ناراحتی کو ناراضی کو کہ حضرت حسین اگر من کے ربی حتیم من کاری نداشت گا آیا سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ یہ تگیہ اولا خوشنودہ یہ کارا منی حریفہ شکست ہو آیوتی کرداران زانت و حضرت حسین قیام ہم پہ ہمیں خاطرہ کہ یزیدی کردار چھ دنیا پاک سازی میں بڑھا رندہ کس ہر نیمگا ملامت جیسے نفری میں جیسے تظاہر بے ناراحتی کو ناراضی کو انہوں لگے عبید اللہ ابن زیاد نفری میں کہنے گا یہ درود سیاسی ترفند تھا مروچی ہم پاس مردوں جائے خدا ناراحت ظاہر کا خوشحال ہے مردمان دیروں سے ہونا شر کاری نبوتا فلانی کو شک بو فلانی چو شہید کا نبوتا یہ ہم اچھا گین چو بنیاد پیدا بھی عزیزان، من این وقت که موادکو تمام بودا خلاصه چی عرض کنم، حضرت عمر ماشم درست دان شهید، محرم و ذوالحج ماه شهید، ماهای حرام هما حضرت عمر که پیغمبر فرمانی لو کان بعدی نبی لکان عمر، و هم زمان دیگه نبی نیه اگه بگتیم بر حضرت عمر بود. از روشی که دنیا ار کنگ بودتا ماه و روش بودتی مدارا روشن کنگ بودتا گا روشا بودتی چما حضرت پاکین دنیا روش گندگی نا دنیا یا روش گندگی فرض کنی روش مردمی چمی پره چیز یعنی که چی روشا پوشیده بگی نا بلو پیغمبر علیہ السلام فرمانی تقریبا با این مفهوما که ما طلعت الشمس ولا غربت الا رجل خیر من عمر، روش در نهتا و روش ننشتا نبودتا غروب نکتا، مردمی سراکت چه حضرت عمر بهترینه. فرچ شهید کتا مشخصی کفرا شهید کتا، ابو لولو کفار نماینده یا شهید بودا، شهید عدالت و عدل انصافی حضرت عمر، به ظلم خاطرها شهید نبودا که حضرت عمر امام العادلین. بعد از حضرت رسول علیه السلام، بعد از حضرت ابو بکر صدیق، چه هر کسا عدالت تلقا امام تر و عادل تر حضرت عمر دردی خدا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ برای حفاظت خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانشینی پیامبر، پاسداری خاطر به دست مسلمانان فاجر و فاسق به شهادت رسید. قرآن تلاوت کرد. حضرت سیدنا حسین به خاطر امر بالمعروف نهی عن المنکر به شهادت رسیدگی بی منکراتی که یزید آنانی پیش رفت دیو کو ترقی دیو که نه یزید بمانی نه یزید حکومت بمانی، نه ره بانس نه بجه بانسری پاکستان گیا، نیستان جند درو کنگ ببی که چنایی کلم یار کنگ ببی چه ندا نلا کلمی که تو رو بجاین که نره بانس نبجه بانسری مانا همیشه جایی که ند کشتا نل کشتا نلانا سوچ ختم کنه که تاکه یک دانگی تو روی سرنایی چنگ ببی چه موقعیتی ها دنیای مردم جنب وگا مکر وگا هفتم روچاز دل حجه که مردم بانده روان منایا کوشید روان عرفات برا حجا حضرت حسین چه مکه چه مدینه یه مکه مدینه مکه و چه اهل و عیال زوری تا هفتاد خورده نفر برای کوفه غدارانی دروغانی دروغی نامیانی کسرت دعوتان رود تو بیا ما چه ظلم یزیدا عاجزی حتی ما تا حمایت کنی حانیه شهید کنن پیسرا مسلم بن عقیلا شهید کنن فاصله این راه دوری هفتم ذوالحجة بوده در حتا و دهم محرم کربلا شهید کنن بی چرا دنیا یزیدی حکومتا فاسد کتا من گاهی سی چشگشو که دیگران اگر حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان خلیفه برحق بوگا حضرت علی خلیفه برحق بوگا آیان بوتی رای دیگا دستی گرگا روچا چوی امزا کتا حضرت حسین ای واجهانی خلافت حق بوگا بوتی خون مهرا جبا جبا امزا کتا اگر ابو بکر صدیق خلیفه برحق مبوده حضرت عمر خلیفه برحق مبوده یا حضرت عثمان مبوده یا اونی پدر حضرت علی مبوده ای کربلا همارو چی آنیا سم بهندگا نداشته استا سال 61 هجری اقبال همشه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، خلافت تعلق چه قرآن جدا بود، حریت را زهر اندر کام ریخت، مساوات از بین را، آزادی از بین را، مردمانی آزادی و آزادگی از بین را، استبداد یا ظلم یا نابرابری یا خواست آن سرجلوه خیر الامم. خیر الامم ای امت، نام ای امت بهترین شخصیت ریحان رسول علیه السلام، جگرگوشه حضرت فاطمه البتول، نور چشم حضرت علی مرتضی، خواست آن سرجلوه خیر الامم چون صحاب قبله باران در قدم. مثل قبله ها را کنش مشهور اقبال گلنگی گورا سک گواری باوت خون گوردی کربلای میدان تو با باران خون ریسگا ای اسلام پشمردین نهالا که به وسیله یزید و یزیدی ها پشمرده کنگ بوتگا ایشیه وتی خوانانی وتی دوستانی فرزندانی وتی هفتاد و خورده نفر جان فدای خوانانی حوری گورت و این نحالی که اسلام رسول خدا علیه السلام سر سبز کتگا تو سر بلند کتگا یزید آی از بین برگرنده حضرت حسین و من زندگون منی بیرو که نبی سنت ابن پایمال بی، عدل و انصاف پایمال بی، برابری و عدالت پایمال بی، ظلم و جور و استبداد و شراب خوری و گناه و معصیت ای جاها گری. من شما ایه بران اس کنی تعجب کنی مسلمان چوکو ما شما در مسلمان نہیں. من گزارش برسی که ای ملک مردم تیام نشینا مروچا شراب باز جانا گیا حضرت حسین شراب آمد تو کسائیں شراب محل کنگا منحدم کنگا، خمار ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، نابری ہے، نابرابری ہے. میں اچھی ماشو ماں بے حد ظلم کنگی، بے حد گناہ کنگی، میں اس میں ظلم و گناہ و فساد و بیزدکاتی و نافرمانی خدا ہما کار کنگی کہ ماشو ماں گندگی نہیں کنگی. یہ هر شب قاتل شهر تو کچی ہیں، هر روز چندها تصادف خیابانان تو این موت تو سوء ہیں، تصادفی مرگ نہ به کلمه رسی، نہ به شهادت رسی، نہ به وصیت رسی، یہ بدترین نوع مرگ، مرگ مفاجات مگهانی مستن تو روز شب بکن بتاو دیگران کشی، مستن شراب خور ہیں، یا اگر شراب خور ہم نہیں ای صدقه ای که چی ای موتا مردمان نجات دن کجا این صدقه آنو چی که مردمان ای پا امی موتان ترسده چی لوگ در نیاده تا یک چیزی گریب رسلی ندار کجا این شمه کل لوگ پا مدرسه ایر بی بی پا مسید تا ایر بی بی پا صدقه یا فقیر و فقره ایر بی بی کل لوگ یو تی لوگ آسان بی ایر بکنی که ایشی تا من چوکان روز روزانا پا دیا یک چیزی مان کنی ایشی مشمل تا خود همشیه که گریب و مسکین یا چا مشیه ماسما دهین نشد هر سا مسکین بودنی که ایسرا تا وقت مسکین ها ایر کم تی لوگ توگا صندوق پر مسکین ناما بری اگر چی ایدولی مرگا تصادفه گا که بودا مردم همی واتسافان گندن جانش درهی لرزی یا الله. حدیث آیا حتی که حرج زیاد بین حرج با هر دو چشم صحابه دوست که حرج چیه وجه دست مبارک چوکو وجه باری شکو انتی چیزی ها اشاره به قتل کو قتل واضح بود این قتلا نحقی حیرانی ما شد چکو جای آگا چم اسم زنده در آیا کنسا اشانی جلوگیری کنگه وسائل نیه پانگه ما شما آجیزی که حدیث آیات صدقه خیرات رحم ترحم عدالت برابری ایشان جاز زنا ها گفتا بی حیائی فحشا زنا مرگی آئی زنا که آم بی قومی تو که مرگی آئی ابر نایت مولانا روسی از پی منع زکات، زکات بده حور نگواری از زنا افتاد وبا اندر جهات. سرا کبی وبای کبی او وبای انواها یا هده ایدزه کراب ایسر ایدزنا مشکتا هیچ علاج نی یا به صورت حمله دشمن وی یا به شکل وبایی یا به شکل دیگه چیزه موتیه به هر حال زنا هست مرا موت قد سالی فریاد کنی اللہ دربارا شفا پادائیں کہ اے خدا غبار گناہم بے افلاک تھا اے اللہ میں گناہانی دنز دوتانا خفا کنوکی کہ بے آسمانا چیز دوتے گا دنیا شفرا گفتا توبہ کنی صاحب کنی کہ حضرت حسین امر معروف نہ عن المنکر آئیے کمترین غلامان دربار کفش برداری جاگه ها مایر سمارا میسرا جمعان او در جاگه ها حضرت فاروق اعظم محبت اشی نہیں ادعا محبت تاصل الہ و انت تزیر حبه خدای نافرمانی و ظاہرہ من خدا دوسته کدی دوسته خورما دوسته خدا دوست نہیں بلو چنگا خدا دوست خورما دوست مراد چی خورما هر چی که مثل خورما ہے نا هر مال دولتی ها خورمائی آد دوسته هم اللہ تعالی هدایت بیاری و السلام علیکم و رحمت اللہ ببخشی که ده دقیقه اضافه گرسته چه ساعت دوازده و اما فرهنگی ها که می چوکا وشن که واجه ودکیه ودکی دیر کن جمعه تیم تنته جمعه تیم دوازده هم بل واز کرو پیوز بار کنه هم چکا ما دوازده بود چکا کم بند کنه ده دقیقه مروشی وسته بلکه یا بری 20 دقیقه وسته یشی ما لازم نکن شوار نماز کنه گی نه و دو گشان نمازی هستن جمعه دو چهمود محلوک درک کن آیا یدی که یه حتی جمعه شروع و سلیمانی نفری حتی آقای براتی مگه ای چه جمعه شما یاد بکنه ولی ای جمعه چی یاد بکنی دو می جمعه وشتی شان وشتا ما 2000 نفر بریلوی ما 2000 نفر یه برا من رو نکتا مرچی بشکنید ما 2000 نفر بریلوی میں نماز دیوبندیان پشت نبی شہوات باہر کتا مارا نا ما دیوبندی آب ریلوی ہیں شہن پشتا میں نماز جمع نبی ما بی نماز کب تک ندا شما مار اجازه دے اور ما بل نمازی کی بینا منگو گر ہمین تو دروگ شما را باور بوش میں دیل بطی کش سگے تا فرقا ہے دبی بی بین مسلمان آنا حق نہیں ہوئے بیش قرآن کی گور پیدر حق کس کے حق کا گوش نداری من گوش شما را وطا همی کوشش ها که مردمان تو که تفرقه سنیان که دور بده پرچه تهران پیمی ملکی میلیونانی مردم یاد جا نماز جمعه کن پچین دیجا ما اشکتن نماز اشکتن و دلوگ جده کن ما بورا بیچارگی سنیا نماز خانه اید نماز رفتن شو بستن ته محلا مامور همین چا رفتن جلوه که مکنی نماز دا من نماز مکنه که پایده رسی مردمان یا بورا بعضی کتاب ها مهمان که نوشته سنی هر عبادتی که ثوابی میگی دیوا اور بلک ما عبادت کنه ثواب شما برسیم عزیبه و تی ثواب ها سن بی شما ایده چطو شما یه بر باور کن مگه شما هر حبری همچه اشکونی همه رسگا تصمیم گیری کنه مگه تو برو باند آقای براتی و تو مرعشی کلیمه رئیس فرهنگ بوده تو هدانه مدل کل بوده امراد مگه شما بری باند همی محله دوست کنه اولا 2000 نه شما 200 هم نه 20 نفر درگیجی دو نفر درگیجی بغیر همه ملا که بزان که بریلوی یعنی چی شما دومی نفر جست کنی بریلوی چی جست کنی بریلوی شانا فلانی بو بابا بریلوی چیه گوشان تو بچه بریلوی تاری پزا ای دو لکن بریلوی تا اکیده من دی ای دو لکن بابا نه این است نه آن است همه هیله نه آن است تفرقه اگر هم روچی همی کار بکن و تا تفرقه فرماینو که هم همین چیزانی رنده هم همین وقتی که غیرت روچی که هر که دیبندی هم می دولا پچی رو پشت نماز کن آوشم می نماز بریلوی نماز دیبندی پشت نوی دیبندی هم چو بی حیاء هم که روگا وفسی وفسی دیگه فاده سری چندی ہو یه جمعه نماز حلاس بوده چه برید جمعه دیگه نازی هستن دیگه یه جمعه هم کم بیتره آ مردم که ترا مسلمان نزان تیم الله ای پشت نماز نبی تو چه غیرت داری که تو رو ای پشت نماز کنه باش کو من چوک که کلا کتا دهتی مراد آوش فرصت رسی هنوش پران زمیات زود بوتا شمی نماز او در ابتنش اکس و پیل پواد گفتا بگیر فیلم سوابی سواب زوره ما چی کنی؟ ما نماز را بیتیم کنی یا نماز را بداریم بخاطر چنده یا چند بر من شم دو گشتم منتظمین ها که مروشی مدرسه واسطه چنده ای هم اگر نماز کتیم سر دیم چنده بیبی مبی هیچ کسی بیه چنده و مسید تا چنده ایم بیه چنده برا مسید نماز وقتی هست هنون نماز زهر وقت ساعت دوازده جمعه حق کنی که دوازده انگه کلو که پیستر می بی پنج ده دقیقه نه که دیرتر کنگ بی بی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و زود ازان بی